Ekspert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 stycznia, minęła 14. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Czterech mężczyzn wydobyli strażacy z jednej z kamienic w Katowicach, w której zawalił się strop. Nie ma nowych zapisów ze skrzynek Tu-154M, odpowiada rosyjski MSZ polskiemu MON-owi. Szef Komisji Weneckiej zaniepokojony sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Ale na początek katastrofa budowlana w Katowicach. W kamienicy przy ulicy Obrońców Westerplatte zawalił się strop. W budynku nikt nie mieszkał, ale były tam prowadzone prace remontowe. To właśnie pracownicy, którzy przeprowadzali remont, zostali przysypani w piwnicy. Akcja ratunkowa skończyła się szczęśliwie. Strażakom udało się wydostać spod gruzów wszystkich uwięzionych robotników, informuje rzecznik katowickiej straży Andrzej Płócienniczak. Nasze działania generalnie polegały na odgruzowaniu i dotarciu do nich. W zasadzie od początku był kontakt wzrokowy z trzema osobami, a słyszeliśmy wszystkie cztery. Były te osoby przytomne, nie było tutaj jakiegoś takiego stanu zagrożenia życia, myślę. A osoby wszystkie te ewakuowane odjechały już do szpitali. Strażacy zabezpieczają teraz kamienicę i miejsce zdarzenia. Rosyjskie MSZ odpowiedziało Polsce w sprawie wątpliwości dotyczących zapisu rozmów zarejestrowanych na pokładzie Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. W oficjalnym komunikacie strona rosyjska zapewnia, że dysponuje tylko takimi zapisami, które są od dawna znane i zostały już odczytane przez rosyjskich i polskich ekspertów. W grudniu niezwłocznego wydania zapisów rozmów z kabiny pilotów zażądało od Rosjan Ministerstwo Obrony Narodowej. MON powoływał się na wypowiedź prezydenta Putina, który na konferencji prasowej publicznie cytował rozmowę pilota Tupolewa z osobą trzecią. Według polskich ekspertów wypowiedź Putina wskazywała, że rosyjskie władze dysponują stenogramem rozmów pilotów z pasażerami, który nigdy nie został przedstawiony Polsce. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W trakcie konferencji prasowej Władimir Putin oświadczył: osobiście czytałem stenogramy, gdy człowiek, który wszedł do kabiny pilotów, zapomniałem jak się nazywał, ale tam jest konkretne nazwisko, domaga się lądowania. Pilot odpowiada: nie mogę, nie wolno lądować. Na co człowiek, który wszedł do kabiny z otoczenia prezydenta, mówi: nie mogę tego zameldować naczelnikowi, rób co chcesz, ląduj. W opinii Ministerstwa Obrony Narodowej rozmowy takiej treści nie ma w przekazanych Polsce zapisach z rejestratorów dźwiękowych znajdujących się w kokpicie. Resort podkreśla, że z wypowiedzi Władimira Putina wynika, iż zapisy oraz stenogramy mogły zostać sfałszowane. Zauważa również, że na takiej podstawie rosyjscy politycy przedstawiają kłamliwą wersję tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. W odpowiedzi rosyjskie MSZ stwierdziło, że Władimir Putin opierał swoją wypowiedź na znanych stenogramach rozmów zarejestrowanych w kabinie pilotów. W komunikacie strona rosyjska podkreśliła, że innymi zapisami dźwiękowymi dotyczącymi rozmów w kabinie załogi nie dysponuje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przewodniczący Komisji Weneckiej zaniepokojony pogorszeniem się sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. W oświadczeniu na stronie internetowej Komisji Gianni Buchicchio napisał, że po próbach wpływania na pracę Trybunału poprzez poprawki legislacyjne, które zostały skrytykowane przez ten organ doradczy Rady Europy, podjęto następnie, tu cytat, praktyczne kroki mające za oczywisty cel zapewnienie, by Trybunał działał zgodnie z wolą bieżącej politycznej większości. Wśród tych kroków szef Komisji Weneckiej wymienił m.in. to, że nowy prezes Trybunału został wybrany na podstawie wątpliwej procedury, a także, że wiceprezes został wysłany na urlop, o który nie prosił. Poza tym Buchicchio odnotował, że wybór trzech sędziów Trybunału został zakwestionowany po 7 latach. Dziś, a najpóźniej jutro, skończą się pieniądze z tegorocznej puli programu Mieszkanie dla Młodych. Bank Gospodarstwa Krajowego miał do dyspozycji ponad 300 milionów złotych, z czego część została zarezerwowana w ubiegłym roku. Pozostałą część środków BGK odblokował 2 stycznia. W ciągu 2 tygodni fundusze zostały niemal całkowicie wyczerpane. Analityk rynku nieruchomości z firmy Expander Jarosław Sadowski mówi, że nie ma już szans na skorzystanie z tegorocznej puli pieniędzy. Tłumaczy, że procedury związane z uzyskaniem dopłat są czasochłonne. Na pieniądze właściwie mogą liczyć ci, którzy już złożyli wnioski w banku i teraz te, które będą właśnie już przez banki w najbliższym czasie rejestrowane w tych systemach. Analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek mówi z kolei, że w tym roku będzie można skorzystać z części pieniędzy zaplanowanych na przyszły rok w ramach MDM-u. W tym roku do wykorzystania z puli na rok kolejny jest trochę ponad 200 milionów złotych i znowu te pieniądze dosyć szybko zostaną wchłonięte przez rynek. Natomiast w przyszłym roku do dyspozycji będzie jeszcze nieco ponad 300 milionów złotych. Będzie to jednak ostatni rok funkcjonowania Mieszkania dla Młodych. Aleksander Przoniak,

Intonacji Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Zapraszamy do 15. Zdarzyło się 40 lat temu, w 1977 roku. Ostatnio po raz kolejny doszedłem do wniosku, że jednak ten 1977 to był rok w muzyce. Między innymi drugi album grupy The Stranglers, No More Heroes, dwa utwory za nami, Dead Ringer i tytułowy to przed chwilą. No ale zdarzyło się w tym roku wiele innych ciekawych, fantastycznych, muzycznych rzeczy. Między innymi ta. Sygnał z tego utworu towarzyszy nam w tonacji od 8 lat w kąciku Bowie, co się Zoe, a tak przecież zaczynała się płyta, która została wydana 14 stycznia 1977 roku. 40 lat i ma się wciąż wspaniale. Low David Bowie pod numerem 4 Sound and Vision. right there. Waiting for the gift of sound and vision. And I will say, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude. Don't you wonder sometimes about sound and vision? Od momentu, kiedy zaczął współpracować z Brianem Eno i jego kariera, jeżeli by to zwizualizować, przypominała garnek, ogar właściwie, pod który ktoś podłożył całkiem spory ogień i zaczęło wrzeć, już tak na poważnie. Low, David Bowie, 1977, Sound and Vision, dzisiaj w tym kąciku. Do płyt czy muzyki rocznicowej, tej 40-letniej, dzisiaj do 15 jeszcze, na pewno powrócę. Tak na wszelki wypadek, adres mailowy piotr.stelmach@polskieradio.pl. Czy czekają Państwo na wiosnę muzyczną 2017? Jeśli tak, to teraz takie piękne przypomnienie z 1986 roku. Fragile. A baby in your arms. Be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies are all you seem to get from me. Just like a child, you make me smile when you care for me. And you know, it's a question of lust, it's a question of trust, it's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. Independence is still important for us now. We realize it's easy to make the stupid mistake of letting go. Do you know what I mean? My weaknesses, you know each and every one. Frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. And you know, it's a question of lust, it's a question of trust, it's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. Kiss me goodbye when I'm on my own, but you know that I'd love to be home. It's a question of lust, it's a question of trust, it's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. It's a question of lust, it's a question of trust, it's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. Dzisiaj z czarnej dwunastki maxi singla winylowego Depeche Mode. Wersja, która została nazwana Minimal, The Question of Lust. Czekamy na nowy singiel, który już wkrótce, no i na całą płytę Spirit. Punktualnie 14.30 to jedyna nowość. Może inaczej, to jedyny utwór dzisiaj w tonacji z płyt nowych z 2017 roku. The XX. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. I'm enamored. Way up in the sky I can see that you want to. Muzyka The XX od zawsze była skrzyżowaniem i relaksu, i studium, pewnego studium melancholii. Świetnie zrobione to jest na nowym albumie I See You, I Dare You. To ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Zniknęli, pojawili się, między innymi 5 lat temu nagrali bardzo dobrą płytę, moim zdaniem. Co się teraz z nimi dzieje? Grupa Holograms w tonacji. Storm, steel and cold, flesh. minęło 5 lat od ich debiutu, szwedzki zespół Holograms, album zatytułowany po prostu Holograms i Flesh and Bone przed chwilą. Proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek, jeśli mają Państwo ochotę zajrzeć do Trójki w najbliższą niedzielę. Koncert duetu Xanax po godzinie 19. Zapraszamy bardzo serdecznie i zaproszenia teraz do wzięcia. A u nas rocznica kolejna. 40 lat minęło od wydania drugiego albumu grupy The Ramones. To ja już teraz rezerwuję sobie część naszego następnego spotkania w poniedziałkowej tonacji na tę płytę i na ten zespół. Leave Home. Styczeń 1977 roku, The Ramones, Susie is a Headbanger i Gimme Gimme Shock Treatment przed chwilą. Zmiana muzycznego świata. Po raz kolejny. Burning Hearts. We'll be right back. Fiński duet Burning Hearts, też sprzed 5 lat, jakoś tak równe są te rocznice w poniedziałkowych tonacjach, tak staram się prezentować muzykę i przypominać to, co się stało 5, 10, 15, 20 i tak dalej lat temu. Extinctions, to jest trudne słowo, tak była zatytułowana ich druga płyta i z tego albumu Trade Winds. Przed chwilą. Dawno nie było słychać podczas naszych spotkań głosu Susie Sioux. Susie and the Banshees oczywiście, to cały zespół. Bardzo proszę. Oh. Tak, studiuję teraz właśnie twórczość Suzy Sioux i zespołu Suzy and the Banshees. Okazuje się, że te wcześniejsze płyty jeszcze z tak zwanych punkowych czasów jakoś się bronią, ale jeżeli chodzi o pomysły zawarte na albumach późniejszych, no nie wszystko dobrze znosi próbę czasu. Może trzeba sięgnąć niekoniecznie po te nagrania singlowe najbardziej znane, na przykład Turn to Stone z płyty Peep Show z 1988 roku. Myślę, że ładnie to państwu zagrało. Podobno podczas tego najgorszego dnia w roku, Blue Monday, mam nadzieję, że nie dla wszystkich taki bardzo blue. Jeszcze przez kilka minut proszę podejmować wejściówki na koncert Klaudii Szafrańskiej i Michała Wasilewskiego, czyli duetu Xanax w najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 19, a za tydzień obiecuję, że duża pula wejściówek na koncert Ofensywa Deluxe, który w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 stycznia. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólną godzinę i na koniec jeszcze coś takiego bardzo, bardzo ładnego. Papa. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of silence. Zapraszamy do reklamy. A niech to przy...